Benvidos, boas tardes, aquí no noso programa sempre en Galicia, no 104.6 da FM, despois do deporte. Hoxe comezaremos dúas horiñas de música, de novidades, de información, de entrevistas en galego para todos vostedes. Queremos que todo sexa durante dúas horiñas música que lles agrade. Si queren pedirla tamén, xa saben, nos temos un pequeno un teléfono, unhos teléfonos, pero tamén temos un Facebook, tamén temos un blog. Cualquier intervención de vostedes xa saben que será ben recibida. E hoxe atopome tan só aquí nos estudios, pero moi ben acompañado. Na cuestión técnica está o noso técnico, como sempre, Kiko. Levaremos adiante o programa, eso, como xa lle dicía antes, con música, con novidades, con informacións. E o primeiro que vamos a facer é felicitar a todos os Xosés. Hoxe, día de San Xosé, queremos que pase un día moi feiticeiro e agradable. E para celebrarlo con todos vostedes, temos preparado un peza de música galega que temos aquí no nosos estudios. Aí vai, para que todos reciban este día de San Xosé con música de sempre en Galicia. Aí. Queríamos deixar a música para seguir felicitando ao noso contertulio de hoxe. O primeiro de hoxe é o noso amigo colaborador Xosé Lamela. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio. Felicitacións dobles. Unha por o santo, por a túa onomástica, e outra porque teño aquí na miña irmãos un libro extraordinario, A Virxe de Xurés. A Virxe de Xuvia sempre é extraordinario, pero non o libro, sino o, digamos, o contenido, non, o adxetivo, non? Pero o autor é un tal Xosé Lamela, o sea que tamén felicitacións para él. Sí, pero trátase de un ofrecimiento a Virxe, Bueno. Se queres que yo conto un pouco máis polo menudo, pero ten unha explicación moi obvia, non? Vale. Sí, bueno. Os nosos ointes seguro que estarán inquedos por sabelo. Sabemos que saíu, bueno, nós temos lo recente, casi saído do forno, non? Pero que a xente, para poder adquirilo, para poder mercalo e tal, con certas dificultades aínda, non? No, moitas dificultades porque estáse fabricando. Eu recibí unha remesa de exemplares e inmediatamente me escritaron na mão porque en Galicia, como era Semana Santa, pues claro, querían ter aí libros, entonces tuve que desprenderme e enviar rápidamente por correo. Vale. Pois a maior parte non temos que esperar por menos hasta a semana que ven para empezar a hacerse a libros para poder facer chegar a xente que os queira, vamos. Vale. Uh-huh. Muy ben. Bueno, pues explícanos esa historia tan en gallolante. Bueno, como en primer lugar, ¿cómo estás pasando día? Pues bien, regular, la noche fue mala, ¿no? Vale, ya sabes que estoy pasando una etapa. De eso ven un poco, o libro no está relacionado con eso. Sabes que yo tengo una enfermedad que, técnicamente, de esas que se dicen que son terribles, ¿no? Sí. Solo nombre, ¿no? Entonces, pues claro, estoy en ese, pero conmigo no puede, evidentemente, ¿no? O periodo que estás sufriendo bastante desagradable, pero bueno, que a forza tela, no solamente es por ti, sino también por la Virxiña. Claro, a forza de recursos, ¿no? O sea, tiño un mar de caldo, 8% das augas termais, son unhas ervas do monte de Xureza, e despois indo por encima, pero se dices, que queres? Aí non se pode entrar en mí, ¿no? Alégrome moitísimo, de verdade. Entonces, a razón do libro, pues, tengo os contenidos son, evidentemente, de investigación, porque se trata de sacar unha obra antropológica, etnográfica, ¿no? Que realmente é de descubrir unha historia dunha capela que está lá no alto dunha montaña, que tú coñeces moi ben, non? Sí. Como se pode facer unha especie de catedral no alto dunha montaña aí que non ten unha historia visible detrás, non ten nada, simplemente está aí. Entonces esmorece no tempo e aquilo queda un pouco así como non se lle dá o prestixio debido. Entonces isto tuvo que ser moi importante. E aí empezamos o recorrido desde fai tempo, sobre todo desde que eu fun sobre esta enfermedad, entonces fixe un ofrecimiento que non comuniquei nunca, pero ahora como está en marcha, además aí consta no libro, non? Na primeira página por aí, non? De que se trata dun ofrecimiento a Virxe. Entonces fixe o recorrido que facían antigamente os que iban de xoellos desde a Capela de Santa Lucía, subían aquela costa tan a festo por ali arriba, non? Dando voltas a un lado e outro, pasando por os calvarios, chegaba hasta arriba de xoellos. E dixe, como podemos transformar eso nun ofrecimiento que poida facer eu? Porque evidentemente non estou capacitado para facelo. Entonces fixe, bueno, hasta primeiro calvario, pois resolvo transformando en traballo de investigación. E aí fixen centenares de visitas aos arquivos parroquiales, arquivos diocesanos, arquivos provincial, o archivo da catedral, o sea, desglosei todo aquilo que nunca se escribiu, nunca estuve en letra impresa, que estaba esmorecido aí nos arquivos de centos de anos atrás, non? Ajá. Fui sacando documentación. E iso foi a primeira etapa, non? Por eso ti mencionas aí o arquiveiro do Arquivo Histórico de Diocesano de Ourense, non? Claro, que se además o arquiveiro da catedral tamén, con el puesto un concurso moi amable. Hai máis persoas, non, tamén tanto na catedral de Ourense como no arquivo de César, no seminario maior, que me facilitaban, me buscaban, me guardaban datos cando encontraban por aí. Había datos, claro, que están sin ordenar todavía, pero en cambio encontraban rápidamente, apartaban para deixarme que poder acceder a eles, non? Moi ben, moi ben. Entonces, con isto conseguí unha documentación que por menos dá sentido a todo o que significou aquela iglesia, como se construiu, as dificultades que tuvo e todo máis. Estaba no primeiro calvario. Despois, a partir de aí, estaba en facer ordenar todo eso, non? Que era de calvario a outro calvario de sellos, non? Ordenar todo ese trabalho para darle sentido, digamos, de cronológico, ordenado, pois, según os acontecimentos. De segundo ao terceiro guardado, pois, o terceiro calvario, empezar a escribir todo ese relato. Despois, de aí arriba, faltaba poñer en marcha o libro. Entón, o que fixen foi que aí non participa en este libro nadie máis, absolutamente nadie, en cualquier tipo de aportación. Eu fixen a portada, fixen a maquetación, fixen todo o que corresponde ao libro, porque é un ofrecimento. Por lo tanto, non cabe nada máis que todo aquilo que poda facer eu. E se está mal, pois pues, equivoco meu, pero é un ofrecimento e non se pode alterar, non? Claro. Despois, a partir de aí, pois pues, quedaba o imprimido. Eu busquei unha gráfica e ese é o coste absolutamente meu. Que pasa? Que agora temos estes libros que están salindo e absolutamente, digamos, a coste cero. Se ten en venta, evidentemente, cada céntimo que salga de beneficio, vai parar unha asociación dos amigos da Vinci, que empecé presidindo a eu, agora estaba presidindo outro amigo, Pepe, efectivamente. Entón, vai parar todo aí a esa asociación para que invirtan nos estatutos da propia asociación, non? Segundo indican, non? Que protexer a visión de xureza, a etnografía local, os datos de tipo máis que religioso, cultural, non? Da zona, non? Sí. Bueno, entonces eso foi, digamos, o leitmotiv de toda esta labor. E bueno, en este momento creo que xa está vendo a luz, paso por cumplir xa unha promesa, non? Como se fora, pois, camiñando feita. A San Bento, a Pedela, neste caso, de rodillas a Virxe, non? Moi, bueno, pois, eso, volvo a repetir xa, miñas felicitacións persoais, coido que de moitísima máis xente tan pronto como teñan esta xoia nas mans. Por certo, xoia que ven prologada por un tal, por un señor arraiano, non? Tamén. Que... Os evidentes persoaxes que temos alán de esta telenova neste momento, porque conocemos a Línea, Muiños, todo isto, e eu, cando conocí de drogo, quedei sorprendido, e xa levaba un recorrido importante, eu vi moi vinculado a Méndez Ferrín, non? Sacou de aí esa revista que tivo tanto auge a Rayanos, efectivamente un revista. Tal a ser, non? Que xa entrevistamos nalgúnha ocasión gracias a túa participación e aportación, non? Sí, e coincidiu que falábamos un día destos que estaban nas miñas malentías por aí, non? Sí. Estamos falando, falábamos dos Pirineos, non? Que estaba por aí facendo un pouco de vacacións. Entonces dije yo, bueno, aproveita para facer un prólogo, pero necesito moi rápido. E dice, bueno, pues dime que tempo necesitas. Bueno, este xa mensaxe, que tempo o necesitas en que dimensión se deseo que che dé a gana. E as 4 da mañá recibo un correo. Muy bien. Hubo prólogo terminado. Perfecto. Además, perfecto. A mí, eu xolín, bueno, xa levo unhas cuantas páxinas de lectura, porque además engánchame, ou polo menos enganchoume. E entonces eu lín no comezo algo que me despertou, algo que eu, bueno, pois descubrín contigo, non? O feito de que aquí, naquel ladro cos seus carballos, a chegarse a ese... bueno, esa fórmula tan extraordinaria, que por certo eu tamén subín ás campás, subín ao campanario, como menciona precisamente a ser, non? Despois de terme desvirgado tocando as campás da Virxe do Xurés, que eu tamén o pude facer acompañado contigo e de ter irmán, non? Sí, señor. Pois, bueno, aquela campa é máxica, non? Un capítulo a este aspecto das campanas da Vinci, que son únicas no mundo, Sí, sí, pero... Un aspecto moi particular que xa comentaremos. Sí, pero aquela campa é máxica, non solamente as campas, sino todo o que a rodea, non? O conxunto enteiro, non? Efectivamente, que aquilo está cargado de eirofanías, que son, digamos, esas energías positivas que cuando entras en el descampado, tú habrás notado, como entra todo el mundo, que se siente de una forma especialmente pues atraído, ¿no? Por la zona, ¿no? Como si pensaras de una forma más optimista, piensas todo de una forma... ahí se explica esa devoción que hay por la Virxe, no solo por feita de la iglesia, sino por o lugar donde está. E de feito, como se explicará después en otros capítulos del libro, encontrarse que esa capela as posibilidades todas é que non sea unha construción que mandou facer a Virxe, non? Senón unha reconstrucción de outras ruínas que había de outras religións antecesoras que posiblemente nin serían católicas, non? Porque venían desde os tempos máis remotos. Sí, vamos, esa reminiscencia e eso é lógico, polo feito, polo menos así o demostran os historiadores, que casi todo o que a religión nosa aceptou viña procedente de outra religión anterior, o sea que... Claro, nós estábamos aí non ese punto que coñeces perfectamente, estabas no paso de todas as migracións e culturais que vinieron do sur-norte, pasaban todas por aí hacia Galicia. Sí, sí. Obviamente, a religión, tú fixete aí detrás dese montaña montaña que ves aí na Portela do Home, aí por aí anda Dumio, que era onde estuvo, digamos, un sucesor católico, sí, ¿no? Sí, sí, pero Dumio viña, pois, pues, predicando contra outros religiosos que crecían creían nas pedras, nos árboles e tal, ¿no? O sea, que realmente hai unha concatenación de culturas religiosas por esa zona, e por aí pasaron. Claro, vestigios tiñen que aparecer. Claro que sí, sí, señor. Sí, sí. Bueno, por cierto, hablando de vestigios, hablando de reconstrucciones, por una reedición casi cumplida de aquel El Xurés y sus misterios, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tiene una traducción feita a galego, porque aquí fixo en castellano. Ahora tiña preparado una amiga, sí. Ex amiga, ¿no? Que está en galego, quiero ver si me autoriza a que faga esa traducción, senón pues se buscaremos unha traducción, entonces lanzaremos tamén os Xurés e Misterios, porque dame moita pena que se me estén pidiendo de toda a librería, claro, a ver se é posible. É que é un complemento a este ou casi, mellor dito, a antesala ou introducción a este, claro, traballo, claro, que te estía aquí, non? Claro, tú ten en conta que os Xurés e Misterios que foron unha edición de 1000 libros nada máis que se fixaron en Portugal, que se agotou en menos de 2 meses, desapareceron todos completamente, entonces circulou moitas fotocopias do libro por aí, e tal, porque realmente non hai exemplares, non, non quedaron. Claro. Bueno, pero que se fará, vamos, non? Na medida das túas posibilidades, seguro que eso... Eu creo que sí. Ademais, se aguanto este embate, estas vestidas, que a Virxe me protexe ya dunha forma moi... Señor Clara, pues teño máis ideas para zonas. Vale. Pois nos estaremos o teu carón. Ademais, eso, xa sabes que o teu sitio aquí non hai que nos sustituya. Entonces, o que compre que te repoñas o máximo posible, posto que estamos a notar a falta de esa primeira hora na que ti... Para quitar alarmas sobre o tema disto, eu teño unha enfermedade severa, non, pero está moi controlada. Vale. Eu agora, no mes de abril, vou dedicar prácticamente todo, pois, pues, a facer control, todo ese desarrollo de analíticas, hematologías, de neurología, tal, todo isto para facer un diagnóstico da situación, que eu creo que está moi ben. O que pasa é que hai temas colaterales máis relacionados con as quimioterapias e todo isto, que a veces van aflorando e te crean temas de malestar. Eu pasei un par de meses de vértigos que non acerte, que ese me ajudaba tal, o que facen era ingresarme, todo me estuve ingresado 6 veces, para controlar que non haya detrás cualquier outro tema que este originando este problema, e non as consecuencias desa tema menos peligroso. De aí a túa falta nos nosos estudios, e a túa estaba en condición, estaría hoxe en condicións de poder estar aí, se é imposible, porque eu non digo, hoxe regalaron por certo un bastón. Bueno, sei que é unha axuda na maior parte das ocasións, tanto para unha cousa como defensa, como para poder apoiarse e poder ao menos repensar as cousas cando tens que adiantar o pai. Eu creo que todos os indicadores dicen que me ir respondo pouco a pouco, e que en pouco tempo, se cuadra días, algunha semana, pois estou xa en condiciones de poder actuar con toda a normalidade. Bueno, pues, como non me priva de actuar intelectualmente, pois pues estou aquí, cando teño os momentos lúcidos, pois sigo traballando. Pois pues alegro-me moitísimo, e creo que neste momento precisamente esa lucidez axúdanos a contactar e a conectar contigo. Por certo, falando de lucidez, cando chegue o seu momento, teremos que darlle a coñecer personalmente na propia Asociación Rosario de Castro, non? Si é posible. Sí, hombre, isto por certo que sí, que é un tema que teño... Pois eu precisamente recibí un mensaje de Vilela, non? Sí, de Alfredo, sí. Sí, porque el que ten ese signo do Ay, claro, que hai que resaltar, exactamente, ese curso é unha cosa importante, que casi eu diría que debería, xa lle comentaremos. No, habría que publicar, lanzamos este mensaje xa porque me o solicitaron dala. Publicar, por lo menos, esa canción que figure en algo que se poida vender alá, y eso, por suponse, a nombre de Vilela, non? Que, Alfredo. Sí, porque, ademais, estás escoitando, decíame desde Braga, desde Portugal, decíame, que hai familias inteiras que teñen o himno como sonido do teléfono, non? Entonces, vaya, entonces, dices que a xente vai aprendendo, se se mete ou un CD por aí que se poidan escoitar, claro, por as casas, e despois na iglesia empezarás a cantar tamén, entende? Claro, claro, no, no, que non somente o hino, é un estandarte da propia Virxe de Xurexia, entonces lógicamente eso pode servir como non claro. como avance dun gran acontecemento que nos faremos xunto contigo. Efectivamente. E bueno, pues vale. Quedaba pendiente pues decir algo sobre as campanas, A ver, eso tamén sería interesante, tamén é moi interesante por o feito de que, bueno, eu xa adiantei, xa che dixen hai un momentiño que fixen o mesmo que a ser, que subín ali arriba, gracias a túa indicación, que era precisamente para poder escorrentar os males, non? Pues, efectivamente. Tú ten en conta que as campas da arriba hai unha pequena e outra máis grande, non? Sí. Esa pequena ten unha historia detrás que yo contamos, que está reciente, do 1906, en que unha muller a pillou outro do de Portugal, non? Chegou por os medios de transporte da época, non? E chegar abaixo, en vez de subir, deu ca campana ou sombreiros unha muller, que teve que ser como fortaleza, e a levou hasta arriba, bueno. Ese é a campana pequena, non? Era campana grande, a campa grande, o sino grande, non? Ten un, moito máis antigua, e traen en sí un exorcismo. Sí. Aí o sea, no... Se ves unha película de exorcista, todo isto, aparece sempre a frase do Ece Crucen, non? Ece Crucen, sí. Debo ter por aquí o ritual, vendo o ritual romano, non? É que se utiliza para lanzar os malos espíritus, non? Os mapas correntar que van con agua bendita ou cura, e revela se empeza a dar voltas a cabeza a persona que está endemoniada, non? Sí. Entonces, ese cruz en domine, por esta cruz, pues expulsaremos os malos espíritus, non? Dice, ese cruz en domine fuxite partes a terza. No, e isto está escrito, o Papa Sixto V fixo esculpir esta oración que na base dun obelisco alá á porta de San Pedro de Roma, non? E este é o que utilizan pues, todos os exorcistas. Está escrito na campana, non? Ese cruce. Quer dizer, que o badalar da campana, cando os sonidos a esta bendita, non? E a bendición dunha campana pasaban por un proceso larguísimo, por o obispo, non? E que iban metendo mentras se fundía aí o aceite, os óleos, todo o tema sagrado, non? E salían, pues, campanas, pues, que tiñan estes factores. Entonces cada cuando se toca campana hasta donde llega el sonido va barriendo todos males. E incluso, y esto no lo conto porque no me constaba así, ¿no? Pero incluso las plagas, cualquier tema que en aquel tiempo se interpretaba que era procedido del demonio, pues entendía que si por tantas campanas sonaban como fin, y yo recuerdo desde pequeño, mi abuela que nació en 1837, que cada vez que oía topar a alguien que tocaba campana, inmediatamente se persignaba, ¿no? O sea, sí. É un acto reflexo, ¿no? En el aspecto. Por cierto, también nesta zona, y esto é muy corrente, vamos, creo que en toda a zona da Raya, ¿no? Na zona de das Neves, na zona de ali da outra Raya de do Miño, pues también se facía este tipo de sucesos tocando as campas e tamén tocando bombos para escorrentar as tormentas. Claro, pero esta debe ser pioneira, non? Porque estamos falando de que a Virxe de Xurés é do século XV, como consta por un documento que ves na portada perfectamente fotografiado, que fotografiei eu lá na iglesia, non? Non, don Pedro da Silva e tal, é un documento amplísimo, donde conta que depois estaba aí transcrito todo dentro, para que a xente lea que cuando apareceu a Virxe, ali donde está ahora, na capela, nun penedo que estaría a porta. Un penedo grandioso. Grandioso, sí. Que ten unha especie de cubicho aí, non? Sí. E aí aparece a Virxe e dirixiuse aos veciños, non? E que dixe que lle construíron esa iglesia lá, e que foi admitida esa a través dun sínodo episcopal, que é o que transcribo dentro, e o que ven a foto na portada, ese sínodo foi transcrito e aceptada. Fixeron unha investigación, o obispo naquela época que perseguían todos estes temas moi extensiblemente, entón fixeron unha investigación de campo onde calquera se mentira neste tema o podían queimar, non? Porque realmente era a Inquisición que se facía claro. Cada estes temas. Entón, unha vez comprobada a veracidade das aparicións, ya que mandou, fixeron rapidamente este documento, chamou a toda a clerecía da provincia, para que aprobaran este construcción da capela que se lle autorizou aos veciños, pero que eles tiñan que ir repartir as limosnas que recibían con a construcción da Catedral de Orense para pagar quen vigilara ali e todo isto. Bueno, pues realmente as limosnas, as molas era só un tercio que se utilizaba na construcción da capela e o resto fixo polas súas maus os veciños. Toda aquela iglesia, sí. Estamos falando de 1400 e pico, donde había menos de 200 personas en Río Caldo. En Río Caldo naquela época non era o Río Caldo actual que tú coñeces, non? Aquelas claro. poboacións de varios núcleos de aldeas, senón era todo o marxe que había entre o río Limia e Portugal, non? Aquel triángulo que facía, que incluía Lobios, Aceredo, o Manín, é Río Caldo, ¿no? É Río Caldo, esos tres. O sea, e eso es participar en todos os navíos. Entonces, non é unha bicha fijada únicamente en Río Caldo, sino en todo un orixen dunha amplitud moi grande. Pero despois chegaron millares de persoas, como despois se vai comprobando a través dos datos do libro, de que chegaban desde Portugal, tanto por Lindoso como por a Portela Doma, incluso por a espalda da capela, por o Barroso. Por o Barroso tamén. Carai, pois... Bueno, por certo, de aí ven aquela historia, ou polo menos o estudio que tamén fixo Xocas con respecto ás outras bixes, a do bixo e tudo máis, na que se demostra que había certa, non sei, competición entre as propias bixes, a ver quen a que recibía máis feligreses ou non, verdad? Sí, pero pensa que a bixe de Xurés... Isto estamos falando en datos. Despois, a opinión da xente, cada unha pode divergir por outra cosa, claro. Pero os datos, o que nos dicen é que naquela época a Virxe de Xurés era a máis importante de toda a provincia. Claro. Por que? Porque apareceu a Virxe no único episodio de aparicións e de piedade popular de toda a provincia de Orense. Documentada. Documentada, evidentemente, porque está ese documento que estamos falando aí. Uh-huh. Evidentemente, o clero non lle gustaba nada esta idea, porque a Virxe era a que determinou que se construirá ali, non o obispado, non, que tuvo que aceptar o que decía a Virxe. Entonces dice, cualquier día venos o veciño que a Virxe dice cualquier cosa, poden cambiarnos hasta a religión, e a religión é a que predicaron os apóstoles Jesucristo alá no século cero, non, no século un, vamos, entonces, ahora cambiar cuando está toda o mundo da religión xa escrito e fijado, non se vai cambiar porque os fieles veñan por aí. Entonces foron moito contra a Virxe, que cambiaron nestes 600 anos dúas veces da advocación da Virxe. Unha vez querían chamar Remedios, Nosa Señora dos Remedios, para ser unha imaxen das que eles tiñan identificadas. Exacto, ¿entiendes? Sí. E outra Nosa Señora da Asunción, pero os veciños aceptaron únicamente a da Virxe de Xurés, ¿no? A Virxe de Xurés, por sí, eso, señor. Esta a Virxe de Xurés que foi que se construiu a capela por o tema dos veciños, por o tema por os veciños, nese comunitarismo tradicional, non, que se reúnen os veciños e facían todos os traballos sin necesitar directamente superiores, pois se pode considerar como a patrona dese comunitarismo tradicional e, polo tanto, ser a patrona do Xurés, do parque, de todo o que hai por lá. Claro que sí. Bueno, claro. Por certo, hai unha certa similitude nese aspecto con relación á Virxe do Cristal, que tamén foi, según parece, unha parecida, e ao mesmo tempo tamén construída polo pobo, non? Claro, sí, porque pero eso trátase de outro tipo de milagro, non é claro. Carne oso que aparecera, senón unha ampolla de cristal que aparecía dentro unha imaxe. Non, fálame da similitude, non? Da similitude, nada máis que... Despois, todas as irmás da Virxe que se dicen que verdadeiramente hai que poñer entrecomillado porque a Virxe é única, non? É claro única, sí. Universal, non? E todas esas irmás da Virxe, sete irmás da Virxe da Baixa Línea, non? Como entra a Peneda, a Virxe de Entrimo, a da Namán, a do Viso, a do Milagros, a da Clamadoira. Bueno, todas estas Virxes que hai por aí e que habían que unir algunhas máis, como a de Vitor de Xúneas, a da Abadía, pero son todas posteriores, andan todos en torno ao século XVII. Exacto. E aí quedamos falando do século XIV, ou posiblemente anterior, non? Como se despois de mostrar no libro por outros datos que hai aí. Bueno, que moita documentación e moitas cousas que teño que confirmar e que ler e disfrutar delas. Seguro que teremos ocasión de renombrar, de rememorar cousas interesantes das que ti estudiaste e que, ao mellor, pois este é un comenzo de outras cousas máis que xa ti sigues estudiando e traballando. Bueno, pues eso, que te animo a que continúes con esa tema túa de que estás te recuperando ya, ainda que esas analíticas e demais te bezan un pouco, que teñas azos suficientes como para poder continuar. Eso espero. Bien. Espero. Que volvo a, que sigas celebrando ben o teu santo e que despídote cunha peza de música hasta outro momento. Vale, moi ben. Moitas gracias, Xosé. Vale, un abrazo a todos. Moito abrazo. Hasta logo. Despedimos a Xosé con peza de música galega que temos aquí preparada.